Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 17 sierpnia. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o tragicznym wypadku w jednym z małopolskich parków rozrywki i możliwym wykluczeniu Polskiej Krajowej Rady Sądownictwa z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i remoncie Ostrej Bramy w Wilnie. Tragiczny wypadek w parku rozrywki w małopolskim Zatorze. Jego ofiarą jest pracownik obsługujący kolejkę górską, który został potrącony przez przejeżdżające wagoniki. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że powodem tragedii był telefon komórkowy, który wypadł jednemu z turystów. 37-letni pracownik chciał mu pomóc, mówi Małgorzata Jurecka z policji w Oświęcimiu. Mężczyzna wszedł pod konstrukcję rollercoastera, wyjął ten telefon komórkowy, wtedy nadjechała kolejka, jeden z wagoników uderzył mężczyznę, doznał bardzo poważnych obrażeń ciała, był reanimowany i niestety jego życie nie udało się uratować. Ofiara wypadku to mieszkaniec podkrakowskiego Czernichowa. Sprawą zajęła się już prokuratura. Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa chce wykluczyć z organizacji Polską Krajową Radę Sądownictwa. Zajmie się tym na posiedzeniu 17 września w Bukareszcie. Powód to, jak wyjaśnia, niespełnianie wymogów dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Wiceszef KRS Wiesław Johan ocenia, że próba wykluczenia Polskiej Rady z Zarządu Europejskiej Sieci Sądownictwa jest totalnie niezrozumiała. Jak mówi, bez przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania, jakiegokolwiek wyjaśniania, żądania wyjaśnienia ze strony polskiej podejmuje się decyzje o charakterze najbardziej drastycznym, jaki można było sobie wyobrazić. Po wecie prezydenta znowelizowana przez PiS ordynacja wyborcza do Europarlamentu wraca do Sejmu. To posłowie zdecydują, co ze sprzeciwem Andrzeja Dudy mogą go przyjąć albo odrzucić, ale do tego ostatniego potrzeba 3/5 głosów. Opozycja zapowiada, że poprze weto, a Prawo i Sprawiedliwość nie ma wystarczającej liczby głosów, by je odrzucić. Rzeczniczka partii klubu Beata Mazurek już zapowiedziała, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza podejmować dalszych prac nad zmianami w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. I Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpierają zarzuty Najwyższej Izby Kontroli. Z najnowszego raportu NIK-u wynika, że instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie broniły dostatecznie praw kredytobiorców. Banki wykorzystały słabości instytucji państwowych i stosowały w umowach niedozwolone postanowienia. Ich ofiarą padli m.in. frankowicze. Archidiecezja Wileńska zapewnia, że po remoncie kaplica Ostrobramska oraz kościół świętej Teresy będą jeszcze bardziej okazałe i staną się przyjazne pielgrzymom i turystom. Planujemy stworzyć lepsze warunki dla odwiedzających te miejsca. W podziemiach kościoła świętej Teresy ma być urządzona sala dostosowana dla potrzeb pielgrzymów. Mówi Polskiemu Radiu ekonom archidiecezji Mikolas Józapawicius. W świątyni mają być też odnowione drzwi, witraże i freski, a w Ostrej Bramie okna i okiennice oraz fasada kaplicy. Po remoncie będą ją mogły zwiedzać bez przeszkód osoby niepełnosprawne. Zostanie zainstalowany też monitoring. W planach jest też zabezpieczenie cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej specjalnym szkłem. Remont ma potrwać do 2020 roku. Z Wilna mówił Kamil Zalewski. Dodajmy, że remont nie przeszkodzi papieżowi Franciszkowi, który 22 września będzie się modlił w kaplicy Ostrobramskiej. To w ramach pielgrzymki do Litwy, Łotwy i Estonii. Dar Młodzieży jeszcze jest w Kapsztadzie, ale już rano wyruszy do Singapuru z nową załogą, bo uczestnicy rejsu niepodległości zostali wymienieni. Ważny dzień, bo pierwszy dzień w morze. Dla, sądzę, większości tych młodych ludzi będzie to w ogóle pierwsze wyjście w morze. Od razu na 3 tygodnie, więc dość trudny etap. Etap, w którym będziemy omijali Półwysep Igielny, czyli najdalszy na południe wysunięty fragment Afryki. No i przez Ocean Indyjski ruszymy w stronę wyspy Mauritius. Mówi drugi oficer na żaglowcu Tomasz Maracewicz, a później załogę czeka Jakarta i Singapur. Przypomnijmy, w całej wyprawie bierze udział blisko 1000 młodych osób z całego kraju. Biała fregata podczas rejsu niepodległości odwiedzi 22 porty w 18 państwach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś znów dużo słońca, niewiele chmur, przelotny deszcz tylko na południowym wschodzie, w górach także burze. Wieczorem może też przelotnie popadać na krańcach północno-zachodnich. Na termometrach od 25 stopni na wschodzie i północy kraju do 27 w centrum i 30 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Trójka. Program Trzeci. To już piątek, 17 sierpnia i prawie 5 minut po północy. Trójka pod księżycem. A my zapraszamy do godziny drugiej. Audycję realizuje Halina Leszczyńska, przed mikrofonem Ryszard Jaźmiński. Nie sam, bo właściwie już za chwilę zapowiem mojego dzisiejszego gościa. Powiedziałbym, że właściwie wcale nie chciała być aktorką, pewnie za chwilę to potwierdzi, a może sprostuje. Jej droga do polskiego kina była zupełnie nietypowa, a jednak zaznaczyła się w nim wyjątkowo mocno. Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni dwukrotnie odebrała nagrodę za najlepszą główną rolę kobiecą, a to w długiej już przecież historii tego festiwalu. Za miesiąc, przypomnę, odbędzie się jego 43. edycja. Zdarzyło się naprawdę nielicznym aktorkom. I o tym dziś w Trójce pod Księżycem porozmawiamy. Moim gościem jest oczywiście Jowita Budnik. Witamy. Dobry wieczór, dobry wieczór. Właśnie to miało być moje pierwsze pytanie, Jowita, do ciebie. Absolutnie nie zawodowe. Jak witałabyś gości o tej porze doby? Bo dla jednych to jeszcze może wieczór, a dla innych już może nowy dzień. To jak z tego wybrniemy? Ja zdecydowanie powiedziałabym dobry wieczór, tak jak Państwa przywitałam, ponieważ należę do tych osób, dla których północ to jest właściwie jeszcze wieczór. Ciągle poprzedni dzień. To jest jeszcze długo, długo, zanim się normalnie w naturalnych swoich okolicznościach kładę spać, więc tak, ja ciągle jeszcze nie witam następnego dnia, tylko żegnam poprzedni. No to bardzo się cieszę, że o tej porze mogłem Cię zaprosić dzisiaj do Trójki, że dojechałaś do nas, jesteś z nami i tak będzie do godziny drugiej. A w tym też momencie siada przy naszych telefonach Edyta Kocęba, która też jest tu z nami. Oczywiście 02273. Już teraz zapraszam do rozmowy z moim gościem, z Jowitą Budnik, chociaż szans na to będzie jeszcze wiele. Jesteśmy tu z Państwem do drugiej w nocy. No oczywiście myślę, że te dźwięki, które słyszeliśmy przed chwilą, czyli muzyka Jana Akantego Pawluśkiewicza, wiele ci przypomniały. To prawda, to jest moja ukochana muzyka, chyba jeśli chodzi o filmy, w których zdarzyło mi się grać, brać udział, to jest ukochana ścieżka dźwiękowa. Zresztą chyba to był ten film, w której muzyki było zdecydowanie najwięcej. Tak, no to z całą pewnością, ale też grała bardzo szczególną rolę. To nie była tylko muzyka, która towarzyszyła, jak to czasami bywa w filmie, ale była jedną z bohaterek tego filmu. Mówimy oczywiście o Papuszy w reżyserii Joanny Kos-Krause i Krzysztofa Krause. Oczywiście. I przyznam szczerze, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam, bo muzyka w dużej mierze była mi znana jeszcze przed tym, kiedy rozpoczęliśmy zdjęcia, dlatego że Joanna z Krzysztofem, szukając pomysłu na ten film, bardzo szybko zdecydowali się na współpracę z Janem Kantym Pawluśkiewiczem. I część muzyki mogliśmy już wysłuchać tak naprawdę przystępując do zdjęć, więc ona już wtedy zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Ale pamiętam taką projekcję maleńką, specjalną, tylko dla ekipy, kiedy skończyliśmy pierwszą transzę zdjęć, to były zdjęcia zimowe, kiedy w takim jeszcze zupełnie surowym obrazie zobaczyliśmy kilka kadrów z tych właśnie zdjęć, które udało nam się zrealizować w czasie tej transzy zimowej. I była właśnie pod to podłożona muzyka, to przyznam szczerze, że to był pierwszy moment, kiedy naprawdę miałam ciarki na plecach. Nagle poczułam, że to jest coś niezwykłego. I nie myślałam o tym tylko w tym sensie, że tak się cieszę, że biorę w tym udział, tylko miałam poczucie, że tak, to jest bardzo szczególny film. To jest film, w którym artyzm obrazu, artyzm dźwięku będzie no naprawdę gdzieś na pierwszym planie, albo na jednym z pierwszych planów. I potem, kiedy już zobaczyłam gotowy film, to moje takie przeczucie z tego pierwszego króciutkiego pokazu się potwierdziło. To był jakiś rodzaj wzruszenia wtedy, ten pierwszy pokaz? To jeszcze wspominasz te emocje? To była duża niepewność z jednej strony, no bo myśmy tak naprawdę mieli nienakręcony film, myśmy mieli nakręcone, nie wiem, 6 dni zdjęciowych może, więc jeśli chodzi o całość filmu, to był ułamek, więc nie mogliśmy siedzieć i się cieszyć, o jak ładnie nam wyszło, bo to jeszcze było bardzo daleko przed tym, zanim można było stwierdzić, czy w ogóle nam ten film wyjdzie, czy w ogóle uda go się skończyć, bo też były po drodze jakieś takie kłopoty realizacyjne. Ale można było stwierdzić, że dobrze nam idzie. Nam to nie wiem, ale na pewno mogłam stwierdzić, że Krzysztof Ptak razem z Janem Kantym Pawluśkiewiczem robią coś naprawdę wielkiego i tak. I to było takie uczucie, taki dreszcz, połączenie takiego zachwytu z poczuciem, że no jednak coś dzieje się wyjątkowego, że to będzie kawał kina. No i zaczynamy właśnie tak troszeczkę od końca. Od środka. No powiedziałbym od środka, ale tak naprawdę dopiero w listopadzie minie 5 lat od oficjalnej premiery kinowej Papuszy, więc stosunkowo to jest nieodległy czas dla ciebie, ale jednak już wspomnienie, bo i dużo wydarzyło się później. Natomiast skoro zaczynamy od Papuszy, oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że w naszej dzisiejszej rozmowie, w tym spotkaniu niejednokrotnie jeszcze padnie choćby nazwisko Joanny Kos-Krause, Krzysztofa Krause. Będziemy do nich wracać, ale Papusza, to była rola wtedy, na tamtym etapie, kilka lat temu, no oczywiście realizacja filmu zaczęła się wcześniej, pisana od początku z myślą o tobie, jak to było? Wręcz przeciwnie. Myśmy wtedy już byli w takim momencie naszej znajomości, można powiedzieć przyjaźni, ale przede wszystkim w współpracy, kiedy mieliśmy na koncie kilka wspólnych filmów. Wiemy, pamiętamy. Tak. I będziemy jeszcze o nich rozmawiać dzisiaj. Ja też wiedziałam, że ponieważ spotykaliśmy się z Janną, z Krzysztofem, rozmawialiśmy o tym, co mają w planach później, więc doskonale wiedziałam, że przygotowują się do Papuszy. Co więcej, miałam taką nadzieję, że tak jak we wszystkich swoich wcześniejszych filmach pozwolą mi zagrać może gdzieś tam się pojawię, gdzieś na targu, może będę jakąś sąsiadką, może będę jakąś, nie wiem, sklepikarką, bo oczywiste dla mnie było, zresztą nie tylko dla mnie, dla reżyserów, scenarzystów, twórców także, było to dla mnie jasne, że na pewno nie będę Papuszą. Od samego początku Joanna z Krzysztofem bardzo chyba, to tak jak zawsze, wiedzieli, jakiej osoby szukają i pierwszym ich takim typem i takim kluczem poszukiwań było to, żeby aktorka, która zagra papuszę, właśnie nie musiała wcale być aktorką. Im zdecydowanie bardziej zależało na tym, żeby to była prawdziwa romska dziewczyna. Czyli naturalizm. Żeby to była cyganka, żeby to była dziewczyna, która funkcjonuje w społeczności romskiej, żeby mówiła językiem romskim po prostu. Żeby to był jej język. Czyli taka niemalże dokumentalna miała być to rejestracja w podejściu do tej postaci, tak? Myślę, że to nie miała być dokumentalna, bo scenariusz od razu był napisany w takim kształcie, jaki potem zobaczyliśmy na ekranie. Bardziej chodziło o to, żeby oddać tę prawdę człowieka, oddać prawdę dziewczyny, kobiety, która jest uwikłana w tej społeczności, żyje, to jest dla niej jedyne środowisko. I to był pierwszy pomysł. I castingi, zdjęcia próbne do tej roli trwały bardzo długo. Byłam pośrednio, a czasami bezpośrednio zaangażowana w poszukiwania, bo korzystając z różnych znajomości, wyszukiwaliśmy właśnie dziewczyny, które miały na przykład, śpiewały w zespołach cygańskich, które miały jakieś doświadczenia sceniczne, które już miały jakąś taką świadomość tego, czym jest występowanie. Wiem, że Joanna z Krzysztofem szukali nie tylko w Polsce, ale szukali też w Czechach, na Słowacji. Nawet były jakieś pomysły, żeby ściągać dziewczyny z Francji, które właśnie były rodowitymi cygankami. Ale po takim dosyć długim okresie poszukiwań okazało się, że jednak ta jedyna się nie odnalazła. Więc potem był drugi etap zdjęć próbnych i castingów. I już wtedy weszłaś? A skąd? Ciągle nie. To w ogóle ciągle nie było to, ponieważ potem szukali aktorki, polskiej aktorki, która oczywiście odpowiadałaby im pod względami artystycznymi, ale przede wszystkim kluczowym parametrem było to, żeby była po prostu fizycznie podobna do papuszy. Skoro już nie mogła być naturalną romską dziewczyną, kobietą, to niech przynajmniej będzie uderzająco podobna. Tych zdjęć próbnych też było multum. Pamiętam, że kiedy już pod sam koniec zobaczyłam taką książkę castingową, czyli ten album ze wszystkimi paniami, które stawały, żeby próbować do tej roli, to przyznam szczerze, nogi się pode mną ugięły, bo to najwybitniejsze polskie aktorki. Te wszystkie podobne do papuszy. A na samym końcu, kiedy z jakiegoś powodu nadal oni nie czuli, że znaleźli, Krzysztof, pamiętam, przyszedł do mnie. Ja jeszcze wtedy pracowałam ciągle w swojej stałej pracy, czyli w agencji aktorskiej, gdzie pracowałam. Przyszedł, usiadł i powiedział, że oni się zastanowili i oni chcą, żebym to ja zagrała papuszę. To był dla mnie szok, naprawdę. W sensie właściwie byliście już na pewno w przyjaźni już po wielu... Oczywiście, tak, po tak. Po wielu filmach, po współpracy, więc na pewno gdzieś w tym temacie z nimi byłaś cały czas. Czułam się bardzo silnie zaangażowana w powstawanie, bardzo kibicowałam, bardzo mi się podobał scenariusz. To wszystko wiedziałam, natomiast byłam tak zaskoczona, że oni wymyślili, że ja zagram papuszę, że właściwie nie wiedziałam, co powiedzieć. Przyznam szczerze, to nawet zanim gdzieś po jakimś dłuższym czasie poczułam radość taką wewnętrzną z tego, że się cieszę, że znowu będziemy pracować, że to przecież taki materiał aktorski do zrobienia, bo to trzeba się przeobrazić dokumentnie, fizycznie i pod każdym względem. Wiedziałam, że będę grać w obcym języku. To wszystko to naprawdę dla aktorki bardzo emocjonujące doświadczenie. Ale zanim dopuściłam do głosu jakby w sobie tę radość czy taką ekscytację, bo to jeszcze wtedy to było też trochę takie lekka niepewność, ale połączona właśnie z ekscytacją, to najpierw pomyślałam sobie, nie, to jest w ogóle niemożliwe. Ja się nie nadaję na papuszę. Ja nie jestem do niej podobna. Ja nie jestem do niej podobna fizycznie. Ja nie jestem do niej, tak mi się wtedy wydawało, nie jestem do niej w ogóle podobna mentalnie. Ja nie mam duszy poetki. Ja jestem cała zbudowana z prozy i to właśnie wszystko powiedziałam. Czego kompletnie nie widać na ekranie. To wszystko powiedziałam Joannie i Krzysztofowi, ale oni bardzo, jeśli mają jakąś wizję i czegoś artystycznie chcą, to oni doskonale wiedzą, znaczy doskonale wiedzieli, jakich argumentów użyć. Usiedli ze mną przy stole właściwie w ciągu półgodzinnej rozmowy. Wszystkie moje wątpliwości zbili, jak ja mówiłam, że na przykład nie jestem podobna. Oni mówili, ale jaki to jest problem? Przecież to jest kwestia charakteryzacji kostiumu. Film czarno-biały, wszystko zrobimy. Ja mówiłam, no tak, no ale właśnie ten język. Mówili, no dobrze, ale to nie jest język powszechnie znany. Nikt nie będzie wiedział, że nie jesteś native'em po romsku. A ja mówiłam właśnie, no ale ta poezja. A Joanna mówiła, ale co ty myślisz, że będziesz chodziła po polach wiersze recytować? Przecież to była kobieta z krwi i kości. Ciężko, miała ciężkie życie w taborze, w ciężkich czasach. To nie było bajka. Oczywiście było momentami cudownie, ogniska, muzyka i wspaniałe momenty, ale tak naprawdę to było bardzo ciężkie życie. I tak, taką właśnie rozmową, właściwie jedną, przekonali mnie no, w ciągu kilkudziesięciu minut i potem już, kiedy pomyślałam sobie, dobrze, no to rzucam się na głęboką wodę, to tylko wiedziałam, że to będzie naprawdę wyzwanie, no chyba największe w życiu, jakie wtedy sobie mogłam wyobrazić. No ale to, jak się potem okazało, to też była jedna z najpiękniejszych moich podróży, takich nie tylko zawodowych, ale ludzkich. No a później pewnie najważniejsze było to, jak sam film i twoją postać przyjęli Romowie. Przyznam szczerze... To myślę, że to mogła być ta najbardziej stresująca weryfikacja, prawda? Przyznam szczerze, że ja taki moment pierwszy takiej weryfikacji, ale takiej, że ja czułam, że to jest serio, że to jest być albo nie być, to przeżyłam w momencie, kiedy zostałam przedstawiona mojemu taborowi, czyli grupie Romów, bo tam nikt z wyjątkiem Zbyszka Walerysia, który grał Dionizego Weissa, Antka Pawlickiego, który tak. grał oczywiście Jerzego Ficowskiego. Tam nikt z aktorów, niezależnie od tego, czy w drobnych epizodach, czy w większych rolach, to nikt nie był aktorami. To byli prawdziwi właśnie Romowie, zgromadzeni, dobrani w tabor. Zresztą tych taborów było tak naprawdę kilka, bo jeden to był tabor rodziców papuszy, taki ten najwcześniejszy. Potem był ten, z którym podróżowała papusza. Potem był ten, który jakby rozpadł się na te dwa mniejsze. I ten, z którym, znaczy ci jej najbliżsi ludzie, z którymi ona została potem osadzona w momencie, kiedy przyszedł nakaz przymusowego osiedlania się. Więc kiedy musiałam z nimi stanąć i po pierwsze stać się wiarygodna jako jedna z nich, a po drugie no, gdzieś z tyłu głowy miałam świadomość, że jeśli oni mnie nie zaakceptują, jeżeli oni nie będą przynajmniej dawali mi odczuć, że możemy razem, nie wiem, stać, że możemy razem rozmawiać, że jestem swoja, no to w ogóle nic z tego nie będzie. Ale na szczęście ten mój tabor okazał się w ogóle cudowny, kochany i jakoś tak dobrze się zgraliśmy, że pamiętam, że potem jak oni potrzebowali coś załatwić z produkcją, to wołali do mnie, mówili, papuszka, chodź tu, chodź papuszka, chodź, idź tam, powiedz im, że coś potrzebujemy albo że coś trzeba właśnie załatwić. I byłam takim łącznikiem właściwie ze światem nie romskim na planie. No to rzeczywiście piękna historia. Ja już wiem, a państwo się dzisiaj na pewno w Trójce pod Księżycem przekonają, że z Jowitą Budnik można naprawdę zajmująco rozmawiać praktycznie o wszystkim. No ale my dzisiaj przede wszystkim będziemy rozmawiali o tych twoich wspaniałych rolach, o wspaniałych filmach, współpracy, planach. Więc może sięgnijmy raz jeszcze po muzykę Jana Kantego-Paluśkiewicza z filmu Papusza. To taki tytuł, jak znalazł na tę porę, bo to już prawie 24 minuty po północy. Na niebie gwiazdy rozmawiają. Cudownie. muzyka Jana Kantego Pawluśkiewicza z filmu Papusza. Żeby nie było wątpliwości, ciągle jest z nami i będzie do godziny drugiej w Trójce pod Księżycem Jowita Budnik. Przypominam też, że przy naszym telefonie Edyta Kocęba 02273 zapraszamy do rozmowy, gdyby również Państwo chcieli porozmawiać z moim dzisiejszym gościem. To może teraz od początku uznajmy, że tabor już odjechał. Ja trochę się martwię, bo to taki utwór skoczny, jakby ktoś chciał usypiać teraz sobie przy radiu, to właściwie powinien teraz wstać i stańczyć. No ale dobrze, dobrze. Ale dobrze, próbujmy dalej. Dobrze, że o tym powiedziałaś, bo zdradzę też naszym słuchaczom, że poprosiłem przed naszym dzisiejszym spotkaniem mojego gościa o pewne sugestie muzyczne właśnie. Zaczęliśmy od Papuszy, bo to oczywiście ważna, jedna z kilku bardzo ważnych twoich ról filmowych, ale też poprosiłem o pewne sugestie, no i dostałem listę kilku tytułów i też no wyraźnie tutaj rysują się pewne sympatie reżyserskie. I my dzisiaj, ponieważ będziemy rozmawiać o filmie polskim, to dla odmiany później już będzie muzyka zagraniczna, z zagranicznych filmów, rozumiem, twoich ulubionych reżyserów, tak? Też, ale szczerze mówiąc, soundtracki mają to do siebie, że czasami z jakiegoś powodu płytę wolę bardziej niż sam film, aha, albo gdzieś ta muzyka tak dobrze wchodzi po seansie, że film, owszem, zazwyczaj no nie posiłkowałam się, chyba nie podałam ci żadnego tytułu ale filmu. Ale pojawiają się tytuły, no nie, przepraszam, w nawiasie jest taka uwaga przy nazwisku jednego z reżyserów, właściwie wszystkie. Dobrze, to tak, to tu jest tak. Ale nie zdradzajmy wszystkiego od razu. Nie zdradzajmy. To prawda, ale to jest w ogóle dosyć dla mnie szczególne, ponieważ ja jeszcze jestem człowiekiem, powiedziałabym, z takich czasów, kiedy się kupowało płyty i kiedy po... No ciągle można jeszcze to robić. Tak, ale myślę, że to już jest bardzo rzadkie i bardzo mało popularne i kiedy właśnie po jakimś ulubionym seansie, kolejnym krokiem, żeby przedłużyć sobie kontakt z tym filmem, no już jeśli film nie zachwycił, to oczywiście był zakup płyty DVD, ale bardzo często to kolejnym krokiem właśnie był wybór muzyki z filmu, i która potem przypominała, towarzyszyła, także lubię muzykę filmową, ale dzisiaj właściwie te moje sugestie, o które prosiłeś, właśnie wzięły się z tego tropu, że skoro wiedziałam, że będziemy zaczynać muzyką z Papuszy, to dlaczego dalej nie pograć czegoś filmowo? No tak, rzeczywiście dzisiaj towarzyszyć nam będzie bez wątpienia muzyka filmowa. No ale wróćmy do tego mojego stwierdzenia z początku audycji. Zacząłem takim właśnie zdaniem, że właściwie wcale nie chciała być aktorką. Potwierdzasz czy zaprzeczasz? Bo i tak chyba i nie. No właśnie. Ani potwierdzam, ani zaprzeczam. No właśnie. Nie, to dość skomplikowane. Tak, to jest bardzo skomplikowane. I tutaj no, niestety muszę zrobić dłuższą opowieść na temat, ponieważ nie wiem, czy słuchacze to wiedzą. W każdym razie, żeby tak Państwa wprowadzić. Moja przygoda z kinem, ale też z teatrem, zaczęło się tak na serio, kiedy miałam lat 11. Bardzo wcześnie. I to był taki moment w moim życiu, że zaczęłam grać, no, różne mnie do tego, że tak powiem, stopnie prowadziły, ale to nigdy nie było, w mojej głowie nie było takiego myślenia, że nie wiem, idę do kółka teatralnego, a potem, nie wiem, jestem w ognisku teatralnym przy Teatrze Ochoty, bo o to się szykuję, bo chciałabym kiedyś zostać aktorką. Nie, to było coś, co mi zawsze sprawiało frajdę, to było coś, w czym dobrze się czułam. Wszystkie te zadania aktorskie na takim bardzo wczesnym etapie mnie to bawiło, cieszyło. Lubiłam uczyć się tekstów na pamięć, bo miałam dobrą pamięć, w miarę słyszałam. No to było wszystko takie przyjemne, ale to było dla mnie czymś w rodzaju no, takich zajęć pozalekcyjnych. Jak zawsze mówię, jedni chodzili, nie wiem, do Pałacu Młodzieży na basen, inni chodzili do klubu modelarskiego, a ja się bawiłam w teatr, po prostu. I to nie było wcale spowodowane tym, że marzyłam o tym, żeby zostać aktorką. I kiedy właśnie... A przecież to właściwie jest marzenie zwykle, czy było, bo może teraz już inne zawody są bardziej popularne. czy aktywność w internecie. Ale, no teraz ale... ma się chce zostać youtuberką właśnie. No właśnie, na przykład. Ale wtedy to było, podejrzewam, marzenie większości dziewcząt w wieku lat 11-12. To zwykle były takie chyba ale marzenie. Ale to chyba jest tak, jak, ja nie wiem, ja naprawdę dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak obserwuję niektóre dzieci, które mówią, a ja bym chciała zostać naukowcem albo fryzjerką. I to są, że jakby tych pomysłów na życie i ta rozpiętość jest tak duża, że po prostu, że tak, można przyjąć, że może to był jakiś jeden z pomysłów, ale to nigdy nie było tak, że ja wiedziałam, marzyłam, chciałam, dążyłam do tego. I dlatego często, jak mnie pytają dziennikarze czy widzowie o moje początki, to ja zawsze się śmieję, że najpierw zaczęłam grać, a dopiero potem zaczęłam się zastanawiać, co ja bym chciała w życiu robić, bo w momencie, kiedy zagrałam w pierwszym filmie, to byli Kochankowie mojej mamy. Wspaniały, wielki film Radosława Piwowarskiego. Z genialną rolą Krystyny Jandy, z Rafałem Węgrzyniakiem u jej boku, plejadą polskich sław. To pamiętam, że kiedy szłam na plan, to bardzo się cieszyłam, bardzo mi się to podobało. To była naprawdę super przygoda, ale nawet wtedy, kiedy już byłam po pierwszym filmie, to był drobiazg. Zawsze się śmieję też, że w tym filmie zostałam świetnie obsadzona po warunkach, bo byłam taką małą zołzą, która dokuczała głównemu bohaterowi. I nawet wtedy, kiedy skończyłam ten pierwszy film, to też nic nie zapowiadało, że ta moja przygoda aktorska będzie trwała i się rozwijała. Natomiast tak się właśnie potoczyło moje życie, które też to często powtarzam, było takim całym splotem zbiegów okoliczności, że kiedy zagrałam w pierwszym filmie, potem w kolejnym, to trafiłam do takiej grupy dzieci, właśnie takich nastolatków, które już coś zagrały, już coś potrafią, więc kiedy szukano kolejnych dzieci w podobnym wieku, no to ta nasza grupa co jakiś czas na te zdjęcia próbne trafiała i oczywiście... Bo już byliście doświadczeni, tak, bo już coś umieliśmy, już coś wiedzieliśmy, już mieliśmy doświadczenie z planu, więc oczywiście część z tych zdjęć próbnych się wygrywało, część się przegrywało, prawie zawsze spotykaliśmy się w tym samym gronie, ale to dokładnie, to w ogóle nie, to nawet nie miało żadnego zalążków jakby bycia moim myśleniem o zawodzie na serio. Na początku sporo było seriali, prawda? Bo Rzeka Kłamstwa, Po upadku, Marzejewska, W piątą stronę świata, no i przede wszystkim W labiryncie. To był taki serial, który się mocno zaznaczył chyba w twoim życiu. No widzisz, ja bym powiedziała, że przede wszystkim była Rzeka Kłamstwa, ale to zupełnie oczywiście z czego innego wynika, bo dla mnie Rzeka Kłamstwa... Znaczy może dlatego pomyślałam o W labiryncie, bo to był serial, który był kręcony bardzo długo. To jest rzecz względna. Jakbyśmy dzisiaj spojrzeli na serial W labiryncie, który był realizowany rację, przez 2 lata i miał raptem 120 odcinków, to w ogóle... Ale wtedy to się wydawało, że tak. Wtedy to była pierwsza polska telenowela i od tego tutaj nie uciekniemy. To był serial, który niektórzy dzisiaj mówią, że miał około 18-milionową widownię, więc to są liczby z naszej perspektywy dzisiejszych czasów w ogóle nieosiągalne, jeśli chodzi o produkcje telewizyjne. I on niewątpliwie był w tym sensie bardzo ważny, że faktycznie to za tym serialem poszła i jakaś ogromna popularność. Ten serial był na ustach wszystkich. Poza tym to był bardzo specyficzny czas w Polsce, bo to była końcówka lat 80. przełom. Tak, 80. Czyli ten przełom właśnie. Tak, ten przełom. Więc na przykład pojawiały się nowe zjawiska, których wcześniej nie było. Na przykład pojawiły się pierwsze kolorowe gazety, które oczekiwały wywiadów. Ja w ogóle nie wiedziałam, co z tym fantem robić. To znaczy, to nie jest tak, że ja wcześniej nie udzielałam wywiadów, ale wcześniej te wywiady polegały na tym, że przychodził ktoś i mnie pytał o rolę, którą zagrałam. A no i nagle... prasy też była mała. Tak, no ale tu nagle pani mnie pyta, jakiego ja mam chłopaka. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to w ogóle, czym to się je. Natomiast dlatego mówię, że dla mnie najważniejszym serialem była Rzeka Kłamstwa w reżyserii Jana Łomnickiego, bo to była dla mnie prawdziwa szkoła zawodowa. Spędziłam tam na planie wtedy około 60 dni zdjęciowych. Zagrałam główną rolę w 2 pierwszych odcinkach, a trzeba pamiętać, że wtedy seriale telewizyjne kręciło się absolutnie metodą filmową. To wszystko było na taśmie, to wszystko się kręciło dokładnie tak samo jak kino, na to był czas. Tam też, no to serial, w którym zagrała taka po prostu plejada polskich aktorów, że ja nawet zawsze się boję wymienić, bo jak mam wrażenie, że kogoś nie wymienię, to już będzie niedobrze, ale naprawdę, ja się po prostu podpatrywałam, uczyłam, siedziałam tam na planie, mówię, od rana do nocy, wszystko widziałam, wszystko chłonęłam i tam zobaczyłam, że ten świat to jest po prostu jakaś bajka, bo to nie było tak, że przyszłam właśnie na 3 czy tam na 5 dni i wypadłam, tylko po raz pierwszy byłam częścią takiej wielkiej, naprawdę wielkiej, no z mojej perspektywy wtedy superprodukcji filmowej. No ale ty byłaś ciągle bardzo młodą osobą. Miałam już wtedy 13 lat. Już. No tak, to już było 2 lata po debiucie. Natomiast, no oczywiście potem były drobniejsze rulki, były rozmaite rzeczy, które grywałam. Na przykład zdarzało mi się już chyba w szkole średniej, że na przykład grałam w koprodukcjach, a to zagrałam w jakimś serialu australijsko-chińsko-polskim, a to zagrałam na przykład u boku Malcolma McDowella w filmie Wiatr ze wschodu, więc jakby cały czas tkwiłam w tym świecie filmowym i no to wtedy wydawało się, że... bardzo młoda osoba zarabiałaś pewnie dobre pieniądze. Większe niż tutaj w Polsce. Słuchaj, chyba właśnie to jest największy mit. Bycie aktorem dziecięcym, nie wiem jak jest dzisiaj, być może dzisiaj jest to zupełnie inaczej, natomiast jak pamiętam właśnie te pierwsze wywiady, jak mnie pytali, czy znajomi, koledzy, zwłaszcza ze szkoły, czy dziennikarze, mówili, no to zagrałaś taką wielką rolę i co sobie kupiłaś? Ja właśnie wspominałam, że za chyba największą swoją, za pierwszą moją rolę kupiłam sobie radio, na którym notabene, jak dziś pamiętam, słuchałam Trójki, bo to w ogóle był... To radio, które kupiłam właśnie za kochanków mojej mamy. Takie maleńkie, no ale mogło już stać wtedy u mnie w pokoju. A za moją największą rolę kupiłam sobie maszynę do pisania. A po co? A bo mi się wydawało, że będę teraz pisać sztuki teatralne. Pisałaś? No tam jakiś tytuł pewnie ze 2 strony. No to strasznie powoli szło na tej maszynie do pisania, więc chyba się po prostu zniechęciłam. Ale miałam. Także takie to były właśnie honoraria gigantyczne i takie to były zarobki. No to za chwilę zapytam cię o to, dlaczego jednak nie zdecydowałaś się na studia w szkole teatralnej, a w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ten wątek za chwilę. Ale mam teraz niespodziankę dla ciebie, niespodziankę muzyczną. Listę twoich tytułów, reżyserów tutaj oczywiście też mam. No i to jest taki utwór, który na pewno znasz i na pewno znają słuchacze Trójki, na pewno im się kojarzy. No i ciekaw jestem, czy przypomnisz sobie, z jakiego to filmu. Au crayon rouge, le bonheur m'obsède. Oh, je lis tous les romans. No i tak, no i na pewno. No i co teraz, co mam powiedzieć? Muszę się przyznać, nie rozpoznałam. No nie rozpoznałaś, dlatego że to nie jest utwór z filmu tego reżysera. Tu nam płyta przeskoczyła, ale już wracamy, bo to miał być pierwszy utwór z płyty i naprawdę bardzo, bardzo charakterystyczny i wcale nie po francusku, a po hiszpańsku. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve. Sin ti, para nada me sirve sin ti. Trójka pod księżycem za 16 minut. Pierwsza, zapraszamy Państwa do rozmowy z Jowitą Budnik, która jest dzisiaj z nami i będzie jeszcze do drugiej w nocy. 0-22-7-3. No, jeśli chodzi o reżysera, to nie było wątpliwości. Nie, nie, nie było wątpliwości. To na pewno jest muzyka z filmu Almodovara. Był problem, nie miałam pewności co do tytułu, ale od razu powiem, że zupełnie niechcący skorzystałam z telefonu do przyjaciela. Tutaj serdecznie pozdrawiam mojego męża, który... Radiowca. Tak, który bojąc się, że może źle odpowiem, natychmiast wysłał mi podpowiedź, więc już nie musiałam zgadywać. Tak, tak, oczywiście. Piensa en mi, Luz Casal, to no, przepiękne, zgodzimy się chyba, prawda? Utwór z filmu Pedro Almodovara. No tu akurat można było się pomylić, bo tego typu piosenki się wielokrotnie w różnych jego filmach pojawiały. Oczywiście przede wszystkim utwory hiszpańskie, choć nie tylko. I za chwilę będzie i taka próbka. I tu już mogę zdradzić naszym słuchaczom, że to właśnie przy nazwisku tego reżysera w nawiasie pojawiła się twoja uwaga. Właściwie wszystkie. Taką jesteś fanką Pedro Almodovara? Też, ale właśnie, ponieważ myślałam głównie o muzyce, bo zakładałam, że nie będziemy bardzo dużo rozmawiać w ogóle o kinie, ale tak, tak, bardzo lubię filmy Almodovara, natomiast jak myślałam właśnie, jeśli chodzi o soundtracki, to właściwie on i drugie nazwisko, którego jeszcze nie będziemy zdradzać właśnie. Oni jako twórcy filmowi, ale też oczywiście ludzie, którzy wybierali muzykę do swoich filmów, właśnie zawsze kojarzą mi się z tym, że ta muzyka zawsze gdzieś jest taka szczególna, wyjątkowa i oprócz kina zostaje jeszcze... Tak, jeszcze, widać, że to jest staranny wybór. Bardzo oczywiście staranny. I to jest... No też bardzo często te utwory są częścią samego kina, to znaczy tam one albo są śpiewane, albo w bardzo szczególnych momentach się pojawiają, więc tak, dla mnie to jest... To dlatego ci napisałam właśnie, że jeśli chodzi o tego reżysera, to właściwie wszystkie. No oczywiście kompozytorem, który najczęściej współpracował z Pedro Almodóvarem, był Alberto Iglesias. Jest zapewne. Natomiast też Pedro Almodóvar często właśnie wybiera takie piękne utwory. Zapewne jeszcze do nich dzisiaj wrócimy. A ja teraz wracam do twoich wyborów. Dlaczego nie szkoła teatralna? I tak to było w twojej historii, szczególnie, no, że byłaś wychowanką tego młodzieżowego ogniska przy Teatrze Ochoty, tylko właśnie Instytut Stosowanych Nauk Społecznych. Tak, kiedy ktoś mnie pyta, czy jestem aktorką, zawsze odpowiadam, że ja mam bardzo solidne uniwersyteckie wykształcenie. Mam na dyplomie napisany magister socjologii, chociaż specjalizację robiłam z psychologii społecznej. A dlaczego? Albo właśnie w momencie, kiedy miałam decydować, co dalej robić ze swoim życiem, czyli byłam tuż przed maturą, i właściwie nikt mnie na serio nie pytał, gdzie ja będę zdawała, bo chyba wszyscy założyli, że skoro grałam od 11 roku życia, no to naturalną koleją rzeczy będzie to, że pójdę, będę zdawać, przynajmniej próbować, bo to też nie jest powiedziane przecież, żebym się dostała, no ale że będę zdawać, nie wiem, do warszawskiej jeszcze wtedy PWST, albo do Łodzi, albo, no nie wiem, do Krakowa. A ja od razu w momencie, kiedy właśnie miałam podejmować tę decyzję, pomyślałam sobie, co ja będę robić po tych studiach, bo w przeciwieństwie do większości młodych ludzi, którzy idą do szkoły teatralnej pełni nadziei, ale tak naprawdę nie do końca wiedzą, z czym to się wiąże, bo oni znają tylko tych aktorów po szkołach, którym się powiodło, którym się udało, którzy pracują, którzy są znani. Siłą rzeczy, no tak to wygląda, że po prostu ludzie kojarzą tych aktorów, których mają skąd kojarzyć. Tak, a starego roku danego jest to zwykle może czasem tylko na przykład 3-5 osób. No to bardzo to i tak optymistyczne już dużo, prawda? Tak, rachuby. Natomiast ja miałam takie już wcześniej właśnie doświadczenia, że znałam ludzi, którzy byli moimi znajomymi jeszcze właśnie z tych wczesnych lat, z ogniska teatralnego, którzy w czasie, kiedy ja była w podstawówce, oni już byli w szkole średniej, zdążyli dostać się do szkoły teatralnej, skończyć tę szkołę teatralną, uzyskać dyplom, zostać dyplomowanymi aktorami i niewiele robić. Bo też to był bardzo specyficzny czas. Wtedy polskie kino było w dosyć opłakanym stanie. To znaczy pokończyły się właśnie te wszystkie wielkie produkcje telewizyjne, na które były pieniądze. Rozpoczął się czas takiego kina, powiedzielibyśmy, trudno nawet powiedzieć producenckiego, ale takiego, które oczekiwało... To już mówisz o latach 90. Tak, bo to był początek lat 90. Nie da się ukryć. 90. To jest kryzys polskiego kina. To był kryzys polskiego kina, a jeszcze do tego też, o czym ja nie mogłam zapomnieć, no to były czasy, kiedy w kinie królowały psy Pasikowskiego, w telewizji ekstradycja, i kiedy tak popatrzyłam sobie na te ekrany, mówię, no tak, no tam są role dla facetów i dla modelek, więc niestety ani nie zagram super gangstera, bo to też nie były czasy, kiedy można było myśleć o tym, że to kobieta będzie, nie wiem, gangsterem, czy morderczynią, czy policjantką. Ja mówię w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów. Tak. O dużych rolach. No o modelkach to z oczywistych względów w ogóle nie miałam co myśleć. I wtedy właśnie pomyślałam sobie, czy to, że ja przez te wszystkie lata grałam, że ja zdążyłam bardzo to polubić, myślę, że nawet pokochać, że miałam takie wspaniałe wspomnienia, że miałam takie doświadczenia, że, nie wiem, do mojego pamiętniczka wpisała się mojej koleżance Ryszarda Hanin na przykład. To były rzeczy, które dla mnie naprawdę bardzo dużo znaczyły i czułam, że nie jestem przekonana, a właściwie wręcz przeciwnie, nie byłam pewna, że ja bym nie chciała, żeby to się tak brutalnie skończyło, bo miałam wrażenie... Zresztą to nie było takie, że ja miałam, nie wiem, takie poczucie, bo ja byłam taka nieśmiała czy skromna, tylko po prostu patrzyłam na realia i myślałam sobie, no źle wylądujesz, jeżeli pójdziesz, dostaniesz się, zdasz, no to co cię czeka? I w tym sensie myślę, że nie bardzo się pomyliłam, bo znam ludzi, którzy w podobnych latach byli w szkole i ludzi, którzy pracowali od razu po szkole i pracują do dzisiaj, zwłaszcza kobiet, to jest naprawdę, no... na palcach jednej ręki mogłabym wymienić. I to też nie chodzi o to, bo to nie chodzi o to, żeby się z kimś ścigać, tylko po prostu, żeby robić coś, co daje człowiekowi satysfakcję. Żeby przysłowiowo nie patrzeć w ten niedzwoniący telefon, żeby się nie martwić, że nikt cię nie chce. Bo to jest taki zawód, który polega na tym, że najpierw w szkole ci mówią, jesteś wspaniały, cudowny, będziesz grał, jesteś wybrańcem. W szkole gra każdy, a potem przychodzi to bolesne zderzenie się z rzeczywistością. Właśnie ta weryfikacja. No i tutaj oczywiście są ludzie, którym się udaje, są ludzie, którzy są, i oni są zazwyczaj obdarzeni ogromnym talentem, ale są ludzie, którzy są utalentowani. I znałam takich ludzi później, na kolejnym etapie mojej drogi już życiowej, można powiedzieć zawodowej, kiedy przez 20 lat pracowałam jako agentka aktorska. Zdążyłam znalazłaś sobie inną profesję. Tak, ale to też był przypadek, to zaraz do tego dojdę. Natomiast wtedy właśnie zdążyłam poznać ludzi, o których wiedziałam, że są nieprzeciętnie zdolni, że to nie jest po prostu, że ktoś jest dobry, tylko ktoś jest naprawdę nieprzeciętnie zdolny. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robił wielką karierę, a z jakiegoś powodu nie gra. Nie wiedzieć czemu. No i właśnie. I wtedy też sobie, kiedy już byłam po studiach, zaczęłam się utwierdzać w tym, że ja dobrze zrobiłam, że to nie głupia rzecz była, bo ciągle miałam właśnie te wspaniałe wspomnienia, ciągle już miałam taką filmografię. No właśnie, dorobek spory już. Co to już można było z nim naprawdę zostać do końca życia i być zadowoloną, mieć A największe wyzwania dopiero były przed tobą, no, ale to o czym w ogóle wtedy nie wiedziałaś. Nie wiedziałam, nie mogłam przypuszczać i jakby wtedy mi coś takiego powiedział, że będziemy tu dzisiaj siedzieć, że minie tam te 20 lat, będziemy sobie siedzieć i rozmawiać o tym wszystkim, co ja później zrobiłam, to nigdy bym w to nie uwierzyła, to w ogóle to jakiś sen wariata. To zostawiamy sobie jeszcze na chwilę później. Dobrze. To kolejna niespodzianka dla ciebie, jeśli już wymieniłaś Pedro Almodovara, że właściwie wszystko z jego filmów, no to teraz chyba cię jednak zaskoczę, bo to jest utwór stosunkowo mało znany i śpiewa go sam Pedro Almodovar. Znasz taki utwór? Nie wiem. No widzisz, na twojej składance go pewnie nie było, no, a ja mam. No pewnie nie, dobrze. Pedro Almodovar, tak, ze swoim przyjacielem McNamarą był czas, że występował w madryckich klubach. Był jeszcze też dosyć młodym człowiekiem. No to właśnie tamte mniej więcej lata, o których teraz opowiadamy, i to utwór z jego wczesnego filmu Labirynt namiętności. Gran ganga, gran ganga, soy de Teherán. Gran ganga, gran ganga, él es de Teherán. Cada mes por aquí, lo que no es por allá. Mi vida es puro vicio y esto me saca de quicio. Y así voy y vengo y por el camino me tengo. Muestra de ya, estoy aquí. Muestra de ya, él está aquí. Te estoy buscando, búscame a mí. Te está buscando, búscale a él. Gran ganga, gran ganga, soy de Teherán. Gran ganga, gran ganga, él es de Teherán. Cada más es por aquí, lo que no es por allá. ¿Y a dónde voy? ¿Quién es él y a dónde va? ¿De dónde vengo y qué planes tengo? ¿De dónde viene y granganga, granganga, soy de Teherán. Granganga, granganga, eres de Teherán. Calamares para aquí, boquerones para allá. Calamares para aquí, boquerones para allá. Granganga, Pedro Almodóvar i McNamara, jednak znany się. Znany, jednak tak. Był na składance. No to wracamy do twojej filmowej, bardzo, bardzo nietypowej w polskim kinie drodze. Najpierw jako prawie jeszcze właściwie dziecko, nastolatka, wczesna, wiele ról, potem długa przerwa. No i właśnie, jak to się stało, że przez tyle lat właściwie ty chciałaś pomagać innym aktorom, a nie grać? W momencie, kiedy nie poszłam do szkoły teatralnej, to właściwie podjęłam decyzję ostatecznie, że grać nie będę. To znaczy, to nie było tak, czyli że... to właściwie było, tak, to było świadome, tak, to było świadome, bo to wynikało z mojego poczucia, że no, skoro nawet nie próbuję, no to nikt nie będzie do mnie dzwonił, nikt nie będzie mnie szukał, no bo i dlaczego? Dopóki byłam dzieckiem, to było wiadomo, że nie ma profesjonalnych dzieci po szkołach, a no jak już weszłam w wiek najpierw studencki, a potem już młodej kobiety, no to to dla mnie było oczywiste, że tych dziewczyn właśnie, które są w szkole, a potem po szkole, jest tyle, że nikt nie będzie sobie mną głowy zawracał. I to, że trafiłam do agencji aktorskiej, to też nie było dlatego, że chciałam być blisko tego świata filmowego, albo że jakoś tak żal mi było, że mnie tam nie ma. A to dlaczego? No właśnie, to oczywiście, jak to zwykle w moim życiu, zdecydował o tym przypadek. Ja, ponieważ jako dziecko, tak jak już rozmawialiśmy, grałam i jakieś tam pieniądze zarabiałam, zwłaszcza kiedy już to był serial i to było jakieś takie... Taka ciągłość. Właściwie przez całe studia... I też na przykład podczas wakacji między szkołą średnią a studiami, ja cały czas coś robiłam, pracowałam po prostu. To były różne rzeczy. Pracowałam jako kelnerka, pracowałam w sklepie, po prostu po to, żeby normalnie sobie dorabiać do życia. I kiedy już pracowałam jako kelnerka w jednej z sieciowych firm, nie powiem jakiej, bo przecież nie ma powodu im robić reklamy, to jednak to było bardzo wygodne, to było fajne, ale też czułam, że no to jest taka praca, okej, zarabia się pieniądze, ale nic za tym nie idzie. Ani nie chciałam iść w tym kierunku, ani mimo, że to była korporacja, nie chciałam się zatrudnić. Dostawałam takie propozycje, żeby się zatrudnić, tam wejść w struktury korporacji. Też mnie to nie interesowało. I po prostu szukając jakiejś takiej stałej pracy, przypadek zrządził, że mój ówczesny chłopak pracował w agencji i szukał asystentki. Co prawda to nie był dział aktorski, tylko dział modelek. Więc po prostu pracowałam z nim. Oczywiście studiując w trybie dziennym, więc też mój czas był jakiś tam ograniczony, ale ja zawsze należałam do osób, które sobie bardzo dobrze radziły z zarządzaniem czasu i właściwie im więcej miałam zajęć i zajętości, tym lepiej byłam zorganizowana i poukładana. Radzisz sobie z tym świetnie do dziś, że przypomnę niedawną twoją prawdziwą historię, jak to 13 godzin jechałaś na Letnią Akademię Filmową do Zwierzyńca. No 12, bo to już rośnie. No rośnie. Bo to legenda już legenda. Powstaje. Z Warszawy do Zwierzyńca. Tak. Nie, ale to prawda. Ja zawsze byłam człowiekiem, który właśnie był zorganizowany, dobrze panował nad czasem. Taki dosyć... dobrze sobie radziłam w komunikacji z ludźmi, więc na przykład dla mnie taka praca, że ja sobie z kimś gadając załatwiam jakieś różne sprawy, to była wymarzona praca. I zaczęłam pracować w tym dziale modelek. Tylko że nagle okazało się, że musiałam pójść na dwa pokazy mody. To ciągle przypominam, mówimy o wczesnych latach 90. I po prostu... Tak nagle osłabłam, tak nagle zrozumiałam, jaki to w ogóle nie jest mój świat, jak mnie to nie bawi, jakie to jest w ogóle smutne, nudne i że i no nie, no nie chcę, po prostu nic mnie tam nie ciągnie, nie czuję powinowactwa dusz, a zawsze wychodziłam z założenia, że po prostu warto lubić i kochać to, co się robi, zwłaszcza jeżeli ta praca no, nie jest